याज्ञवल्क्येति होवाच साकल्यो इदं कुरु पञ्चालानां ब्राह्मणानत्यवादीः किं ब्रह्म विद्वान् इति दिशो वेद स देवः स प्रतिष्ठा इति यद् दिशो वेत्त स देवः स प्रतिष्ठाः किं देवदस्यां प्राच्यं दिशसि इति। ऐसा अगला मंत्र से अन्वय होगा। याज्ञवल्क्येति होवाच साकल्यो, साकल ने कहा मुझे कह रहा है इन ब्राह्मणों ने जब तुमको बना लिया चिमटा जैसे और तुम्हारा एक तरह से कहने का मतलब कि आज्ञा की कथा इन्हीं ब्राह्मणों के माध्यम से हम तुमको अभिशाप देने वाले हैं और तुम्हारा नाश होगा। तो बताया चुप, तुम मेरे को क्या नाश करे, मैं तेरा नाश करके छोड़ूंगा। न्याय लागू कर रहा है यहां पर साकल्य। जिघांसंतम जिघांसियात नतेन पापकृत भवेत। मारने के लिए आपके पास और आ रहा है उसको मार डालो तो कोई पाप नहीं लगता है। मारने की इच्छा से जो आपकी ओर आवे जिघांसंतम जिघांसियात तेन न पापकृत भवेत, उससे कभी वो पापवान नहीं हो सकता है। ये न्याय है। एक नंबर टिप्पणी में लिखा है अभी वार्तिक कार्य के आधार पर। इसलिए अब हे याज्ञवल्क्य समन कर रहा है, आप मेरे को मारने की बात कर रहे हो, तुम क्या हमें मारोगे, हम तुम्हें पहले मार डालेंगे। इस भाव से वो हे याज्ञवल्क्य करके संबोधन, पहले जैसा जो है कुछ जिज्ञासा पूर्वक नहीं है, यहां आक्रोश पूर्वक कर रहा है। हे याज्ञवल्क्य होवाच साकल्यो, इदम कुरु पंचालन ब्राह्मणत्ववादी ही, तुमने तो एक तरह से इन समस्त कुरुदेश पंचाल देश ब्राह्मण लोगों के बहाना बनाते हुए कर दिया तो इन लोग तुमको जो है चिमटा बना रखे हैं, इसे इन सब का अतिक्रमण करके तुम बोल रहे हो। कितनी हिम्मत है, क्या तुम ब्रह्म को जानते हो क्या, कितनी तुम सबके ऊपर अतिक्रमण करता हुआ इधर जोरदार बात कह रहे हो। कहते कुरु पंचाला नाम ब्राह्मणान अत्यवादी ही, जो तुम ऐसा कर रहे हो ये इदम त्वयाकृतम कुरु पंचाल नाम ब्राह्मणान अत्यवादी तम किम ब्रह्म विद्वान, क्या तुम उस ब्रह्म को तुम जानते हो जिसके कारण तुम पण को स्वीकार कर रखा है, 10,000 गाय ले गया उसी के लिए ना, जो ब्रह्म को जानता उसके लिए कहा गया था, क्या तुम उसे जानते हो, बिना जान तुम कैसे ले गए। और ऊपर से कह रहे हो कि हमको डरा रहे हो, इन ब्राह्मण तुमको चिमटा में रखा, तुम आग से भस्म हो जाने वाले हो। तब यज्ञ कहते अच्छा मैं जानता हूं भाई, अरे ब्रह्म को जानते हो, हाँ लेकिन जिस रूप से जानते वो तो समझो, दिशो वेद सदेवा स प्रतिष्ठा थी, दिक् उपाधि ब्रह्म को मैं जानता हूं, कि शुद्ध ब्रह्म को तो बोल नहीं सकते, मैं जानता हूं कैसे बोलेगा वो, तो खुद आई है वो, उसको मैं जानता हूं कह दे फिर मुश्किल हो जाए, घटपट हो जाएगा वो, इसलिए वो बोल नहीं सकता। कहते भाई जब दिग उपाधि ब्रह्म रूपेण मैं उसको जानता, वो भी केवल दिग उपाधि ब्रह्म रूपेण सब जानते, ये चार दिशाओं को कौन नहीं जानता है, दिशो वेद। इसलिए कहता है दिशो वेद केवल चार दिशाओं को जानते व्यर्थ नहीं है, सदेवाह सब प्रतिष्ठा, उनकी देवता कौन है, उसका कारण क्या है, प्रतिष्ठा वो सब के सहित विशेष विज्ञान जो है तार्श विज्ञानवान मैं हूं। तब वो कहता है यह दिशो वेत्त सदैव सप्रतिष्ठा, तभी गुरु ही अध्ययन करना पड़ेगा। यदि तुम सदैव सप्रतिष्ठा देवता सहित प्रतिष्ठा सहित दिग्ग उपाधि ब्रह्म को जानते हो फिर बोलो, यदि वेत्त तभी गुरु ही तब प्रश्न डालेगा किन देवदस्याम प्राच्यां दिशसि बताओ। भाष्य याज्ञवल्क्येति होवाच साकल्यः, साकल्य ने संबोधन करता हुआ क्रोधावेश से आकर के बोल रहा है, ताकि जो है याज्ञवल्क में भी क्रोधावेश कैसे आना चाहिए ना, तो अगले में क्रोध आएगा तो यहां भी क्या होगा, दर्पण के सामने खड़े होकर क्रोध करो और देखोगे भाई ये दर्पण में प्रतिम तो हंसा क्यों नहीं, अरे हंसेगा कैसे दर्पण वाला, तू क्रोध कर रहा है तो तेरा ही स्वरूप तुम्हारा दिखेगा, तो रिएक्शन क्या रहेगा, वहां पर भी क्रोध ही रहेगा, दूसरा नहीं हो सकता, यदि याज्ञवल्क विशुद्ध रूप है ना, ब्रह्म रूप है, अब उस स्वरूप में स्थित है, जब सगुण साकार विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप में जास्थित हो जाता है, उसके सामने आप जैसा एक्शन करोगे वैसे रिएक्शन वाली देगा। यदि शाकल क्रोध में जाएगा तो याज्ञवल से क्रोध अभी नहीं हो जाएगा, पृथ्वी में भी क्रोध अभी नहीं होना है, उसके बिना तो रह नहीं सकता। ये तो नहीं हो सकता ना प्रतिबिंब हंसेगा और आप क्रोध करो बिंब, बिंब क्रोध करे और प्रतिबिंब हंसते रहे, ये तो हो नहीं सकता है। इसीलिए विशुद्ध के स्वरूप के सामने जब खड़े हो, इसलिए कहा है ना महात्मा को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पहले भी कहा गया था, इसे कुछ नहीं करना पड़ता है। या भागवत भी कल आया था, संत लोग कुछ नहीं करना है, अगला जो करेगा उसका प्रतिफल उसको ऑटोमेटिक वैसे ही मिल जाएगी, उसके संकल्प की भी जरूरत नहीं, अपने आप हो जाता है। लेकिन वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो, चाहे स्वाभाविक ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हुई है, लेकिन इसकी शरीर की अहंत ममता से उठना जरूरी है। समष्टि अहंत ममता में रह जाओ तो भी काम हो जाए। अब यहां समष्टि अहंत ममता को लेकर के विचार है, जगत रूप स्वयं स्थापित है यहां पर याज्ञवल्क्य, पंच रूपेण पंचदेव पंच शिशिर हृदय के अंदर ही पांच दिशा वगैरह लेकर के हृदय ही सारे संसार का प्रतिष्ठा है, तथा संसार भी प्रतिष्ठा से विशिष्ट आत्म स्वरूप मैं हूं, ऐसे उपासना किया है याज्ञवल्क्य। इसे संसार का जो प्रतिष्ठा रूप आत्मा से अभिन्न स्वरूप याज्ञवल्क्य होने के नाते है, वह समष्टि का स्वरूप है। अभी तथा समष्टि ईश्वर के सामने को क्रोध करेगा, उसका नतीजा क्या होगा, उस ईश्वर में भी क्रोध ही दिखेगा। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजामि, आप क्रोध के साथ मेरे साथ बसाने तो मेरे से भी आप क्रोध ही पाओगे, भगवान ही तो कहा। और राक्षस क्रोध से भिड़ा तो भगवान भी क्रोध से जो है उसको मार डाले, करना ही पड़ेगा। जहां संभव नहीं था तो भीख मांगी, क्रोध ही नहीं देगा, क्योंकि अगला तो क्रोध करेगा ही नहीं, बली है, बली राजा से लड़ नहीं सकते थे, सब ब्राह्मणों ने सामर्थ्य दे रखा उसको, इसे खुद को ब्राह्मण बनना पड़ा। इसे जो जैसा उसके साथ वैसा हो जाता है। इसे शाकल क्रोध से बोले याज्ञवल्क्य, सर बकवास मत करो, तुम तो बहुत ज्यादा अतिवदन कर रहे हो, सब ब्राह्मणों का अतिवदन कर जा रहे हो तुम। इसे जब क्रोध करेगा तो उसमें भी क्रोध वशात शाप आ जाए, ये नहीं कि याज्ञवल्क्य ने क्रोध किया, ऐसा उल्टा अर्थ नहीं समझ लिया, क्योंकि सगुण साकार ईश्वर स्वरूप स्थित है इस समय जब ये उपदेश दे रहा है। कैसा है वो, वही वर्णन करने जा रहे हैं। इदं कुरु पंचालानां ब्राह्मणान अत्यवादी अत्युक्तवानसि स्वयं भीतास्तु त्वाम अंगार अवक्षयणम कृतवंत इति। क्योंकि आपने क्या बोला है, एक तरह से ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, ब्राह्मणान अत्यवादी इन ब्राह्मणों का अतिक्रमण करके तुमने कहा अत्यंत श्रेय रूप है, यद्यपि ब्राह्मण कैसे हैं अत्यंत कल्याण रूप है, उनको जो अपमान कर दिया आपने और कहा अरे ये सब स्वयं मेरे से बात करने में डरपोक हो गए हैं, भयभीत हैं और तुमको चिमटा बना ले, इसीलिए इसका मतलब कि आपने ब्राह्मणों का अपमान कर दिया। देखो जब सत्य बोलोगे ना तभी अगला क्या करता है, उसको उल्टा ही लेता है, उसका हित के वचन बोलोगे ना तभी उसके दिमाग विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है, तो उल्टा उल्टा ही पकड़ते जाएगा वो। आज की सही बात बता रहे हैं कि भाई ये डरे हुए थोड़ी है, मान लिए गार्गी ने कहने के बाद सबने स्वीकार कर लिया, इसके पर और कोई ब्रह्मविद्ता नहीं है, इसमें मौन हो गए। अब ये शाकल पंक्ति कैसे घटा रहा है, वो सोच रहा है वो तुम जो याज्ञ क्या किए हो, ये लोग जो है स्वयं भीता त्वाम अंगार अवक्षण कृतवंत, तुमको जो है अंगार का अवक्षण करने वाले चिमटा आदि का रूप बना दिए हैं, ऐसे आपने कथन करके इन ब्राह्मणों का अपमान किया, यही आपका अतिवदन है। इसीलिए इस अतिवदन के कारण सब तेरी ही मौत आ रखी है, मेरी कुछ नहीं होने वाला है, और उल्टा मेरे को डरा रहे हो, मेरी मौत की ओर आ रहे हो। इसलिए जिगान संतम अहम जिगान स्वामी, क्योंकि मैं तुम्हें उल्टा मैं काट दूंगा, मार दूंगा, खत्म कर दिया, वो न्याय लग गया ना। इसलिए जिगान संतम जिगान देखिए याज्ञवल्क्य जिगान संतम पर वैश्य का नहीं है, उसके हनन करने की इच्छा से नहीं जा रहे हैं, लेकिन शाकल ऐसे सोचने लगा ये जो है इस तरह से मेरे को मारने आ रहा है, अतः मैं इसको मारूंगा तो मेरे को पाप नहीं लगेगा, ये सोच करके शाकल बोल रहा है। किम ब्रह्म विद्वान सन एवं अधिक्षित ब्राह्मणान। देखो क्या तुम ब्रह्म को जानते हो और जानते हुए तुमने जो है ना इन समस्त ब्राह्मणों को जो है ना अधिक्षिप्त कर दिया, ऐसे इनको जो अनादर कर दिया, तिरस्कृत कर दिया। इस वचन के द्वारा ब्राह्मणों का तुमने तिरस्कार कर दिया, क्या तुम उस ब्रह्म को जानते हुए ऐसे कर रहे हो? तो याज्ञवल्क्य कह भी दे रहा, हाँ भाई मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य आह ब्रह्म विज्ञानम तावत इदम मम, अरे मेरे पास ब्रह्म विज्ञान है। लेकिन किस ब्रह्म विज्ञान को तुम सोच के समझ के पूछ रहे हो? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो ब्रह्म ज्ञान जानता हूं वो मैं तुमको बता रहा हूं। कैसे ब्रह्म ज्ञान जानते हो? इदम मम किंतत, यह ब्रह्म ज्ञान मेरे पास है। कौन सा है वो? दिशो वेद दिग् विषय विज्ञान जान ही करता, जो दिग् विषय विज्ञान है वो मैं जानता हूं। अरे तो बच्चा भी जानता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे कौन नहीं जानता है, सारी दुनिया जानती है। कहते हाँ न केवलम दिशा, केवल दिशाओं का ही मेरे को ज्ञान है, ऐसी बात नहीं। और सारी दुनिया दिग्भ्रम हो रखा है, मैं ही दिशाओं का ज्ञान रखने वाला मीटर लेके घूम रहा हूं, ऐसे मत सोचो। किंतु सदेवा देव ही सह दिग अधिष्ठात्र भी सह, दिग के अधिष्ठात्र देवताओं का भी मुझे ज्ञान है। नहीं सब प्रतिष्ठा प्रतिष्ठाभिष्ट सह, उनके कारणों के सहित भी मैं जानता हूं। तभी तरह तो दूसरा कहता है, यदि जानते हो यदि यत मने यदि यद दिशो मने यदि दिशो वेत्ता सदेवा सब प्रतिष्ठा यदि, ये तुम देवता और उसके कारण सहित दिशाओं का वास्तविक स्वरूप को तुम जानते हो। केवल स्वरूप नहीं सफलंच यदि विज्ञानम, ये तुम फल सहित उसके विज्ञान जानने वाला, त्वया प्रतिज्ञातम तुम्हारे द्वारा फल सहित देवता सहित प्रतिष्ठा कारण सहित दिग अभिमा दिग जो दिगोपाधि ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का विज्ञान, ब्रह्म की जो उपासना, ये तुम्हारे द्वारा प्रतिज्ञात है। तर ही तो प्रश्न आरंभ होता है, एक एक के बारे में पूछते जाएगा, पांच दिशाओं के बारे में पूछेगा, अष्टदा विभक्त होकर के बताया गया और उसी उपासना को पंचदा विभक्त होकर दूसरे ढंग से बता रहे। ये सब ये उपासना जो दो विशेष है ध्यान रखने का, अन्य उपासना की अपेक्षा से दो अत्यंत विलक्षण उपासना है, जो कि सीधे ही आपको ब्रह्म तक पहुंचा सकता है, सीधे अति सन्निहित है। इसलिए इस प्रकरण विशेष में इसको रखा गया है यहाँ पर। किं देवतस्यां प्राच्यां दिशसि आदित्य देवता इति स आदित्य कस्मिन् प्रतिष्ठित इति चक्षुषीति कस्मिन्नु चक्षु प्रतिष्ठितम् इति रूपेष्विति चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति कस्मिन् रूपाणि प्रतिष्ठितानि इति हृदय इति होवाच हृदयेन हि रूपाणि जानाति हृदय ही एव रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्ति इत्येव याज्ञवल्क्य। पहला दिशा के बारे में तय हो गया, शाकले का ठीक बताया तुमने, इतने में अकल आना चाहिए। अरे एक दिशा का बाकी सब जानता ही है, चुप हो जाता नहीं, वो विनाश का विपरीत होना, फिर दूसरा फिर दूसरा फिर दूसरा, मरने तक छोड़ना नहीं, जब उल्टा प्रश्न पड़ेगा तो मौत आ जाता है। ये ना सत्यम, जब तक तुम बोल रहे हो जब तक मैं सुन रहा हूं सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सब गलत है। अर्धांगीकार में होता है सत्यम, यावत उत्तरम न दास्यामि तावत तत्कथनम सत्यम भवत। जब तक हमारे मुख से उत्तर नहीं निकलेगा तब तक तुम्हारी सारी बातें सही है, जब अपने मुख से निकल पड़ा तो अगला स्वाही हो जाएगा। याज्ञवल्क्य के एक प्रश्न डालता है तो खत्म हो जाता है, और उसने सैकड़ों प्रश्न डाला कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान की महिमा है। पूछा उसने भाई अस्याम प्राच्यम दिशि किं देवत्वोऽसि, देखो प्रश्न के स्वरूप भी विलक्षण है, इसका मतलब वो केवल दिशा की देवता के बारे नहीं पूछ रहा है। दिशा के देवता पूछ सकता है, पूछ रहा प्राच्य दिशा का देवता, प्राची दिशा की कौन सी देवता है, नहीं किन देवतों से तुम कौन सी देवता वाले होकर रह रहे हो। अर्थात शाकल समझ रहा है ये पूरा उस उपासना को किया हुआ है, अतादात्म भाव है पूरे जगत के साथ, इसका इस समय तादात्म भाव है, इसलिए याज्ञवल सामने खड़ा और उसे पूछ रहा है किन देवतोसी। इस प्रश्न का बहुत बड़ा रहस्य है, ये बताता है जीवित रहते हुए भी आप उपासना करोगे तो जिसकी उपासना करोगे वही हो जाओगे। देवो भूतवान देवान प्रेति। इसे देवताओं की हम यदि उपासना करते हैं, जिसकी उपासना करेंगे तो ये नहीं कि मरने के बाद हम देव भाव को प्राप्त करेंगे, उस बात के खंडन हो गया। जीते जी यज्ञ उनके देव भाव में स्थित है। इसलिए प्रश्न पूछ रहा है साकल्य, जब साकल्य जैसे व्यक्ति इस बात को समझ रहा है बिना कहे ही, प्रश्न पूछने वाले को ये भाषित हो गया कि ये इस समय जो है साधारण मनुष्य रूपेण अहम याज्ञवल्क्य इस भाव से नहीं है, अहम एव जगत इस भाव से सर्वदेव मैं सर्व प्रतिष्ठा में सर्व फल रूपा मैं ये जगत स्वरूप में ही हूं, ऐसा विराट अभिमानी होकर याज्ञवल्क्य इस समय बोल रहा है। साधारण याज्ञवल्क्य नहीं बोल रहा है, यह बात साकल्य समझ रही। इसलिए कहता है किन दे तो श्याम प्राचीन दिशि असी थी। अच्छा देखो नीचे छह नंबर टिप्पण संकेत कर रहे हैं इस बात को देखिए। हाँ प्राच्य दिशा का देवता यदि प्रश्नव्ये, ऐसा पूछना चाहिए था। अपि एवं प्रश्न करणं तु, लेकिन प्रश्न क्या क्या किन दे तो असी, ये जो पूछा है ऐसा कारण क्या कारण है। कहते मुनेर दिव्य उपासना तत्तादात्म्यापत्तिर यही वजाता इति बोधित। उस मुनि ने दिव्य उपासना के द्वारा दिव्य दिव्य देवता प्रतिष्ठा के साथ तादात्य भाव को यहीं पर प्राप्त हो चुका है। यही वह मैंने अस्मिन शरीर स्थित स्पष्ट, नहीं तो उल्टा विशेषण देना चाहिए किन देवतासी, ऐसा मुनि को विशेषण क्यों कर रहा है। मुनि का विशेषण है किन देवता याज्ञवल क्या प्रथमांत असी आगे है, इस याज्ञवल का विशेषण पूछ रहा है तुम कौन सी देवता वाले हो प्राची दिशा में इस समय, ये पूछ रहा है। इसे ज्ञापन हो गया है कि वहां वह इस समय जीते जी तादात्म्य भाव को प्राप्त कर रखा है। आदित्य देवते थी, उसने मैं आदित्य देवता ला हूं, इसका मतलब मैं इस समय सूर्य हूं, राग दिग्ग की अभिमान करता हूं मैं इस समय सूर्य ही हूं, याज्ञवल्क्य नहीं हूं मैं सूर्य हूं। ठीक है वो सूर्य रूपा तुम किसे प्रतिष्ठित हो, सूर्य आदित्य कसन प्रतिष्ठित है, जिस सूर्य रूप को तुम प्राप्त किए हो वह सूर्य किसे प्रतिष्ठित है, चक्षुष इस सोपाधिक चक्षु के अंदर है। सकल शरीरों की जो चक्षु है, सकल शरीरों का चक्षु के रूप में मैं आदित्य रूप से प्रतिष्ठित हूं। अर्थ में केवल याज्ञवल के शरीर में नहीं हूं, तेरे भी अंक के अंदर आदित्य रूप में मैं ही प्रतिष्ठित हूं। कितनी बड़ी बात कह रहा है। और इतना ही नहीं कहता आगे, वो पूछा चक्षुषीति कसर चक्षु प्रतिष्ठमिति, चक्षु किसे प्रतिष्ठित है अर्थात चक्षु रूपेण आप किसे प्रतिष्ठित रहते हो, तो सभी के हृदय के रूपों में रूपेश्विति अनंत रूप जो ब्रह्मांड के अंदर सकल रूपों में मैं ही चक्षुर भिन्न आदित्य भिन्न जो है प्राचित भिन्न होकर के उपस्थित हूं। मैं प्राग भिन्न हूं, प्राग दिशा भिन्न, प्राग दिशा भिन्न आदित्य, आदित्य भिन्न चक्षु है, तारिश स्व इस रूप में अभिन्न होकर के मैं सभी रूपों में प्रतिष्ठित हूं। क्योंकि चक्षु के द्वारा तो रूपों को लोग देख रहे हैं, तो मेरे ही द्वारा देख रहे हैं, अतः मैं सभी के रूपों में प्रतिष्ठित हो गया। इस प्रकार से चक्षुषाही रूपाणि पश्यति, कस्मिन् रूपाणि प्रतिष्ठितानि इति, अरे रूप किसे प्रतिष्ठित है अर्थात क्या है, तुम रूप का स्वरूप धारण करके किसमें प्रतिष्ठित रहते हो, कस्मिन् रूपाणि प्रतिष्ठितानि इति, तुम्हारे हृदय में, हृदय इति हो वाच, इन सभी के हृदयों में मैं ही प्रतिष्ठित हूं। प्राग दिग्ग भिन्न आदित्य देवता भिन्न चक्षुरा भिन्न रूपा भिन्न होकर के सभी के हृदय में मैं ही प्रतिष्ठित, क्योंकि हृदय ही रूपाणि जानाति, हृदय ही एव रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्ति इति एवमेव इत्याज्ञवल्क्य, क्योंकि हृदय के द्वारा ही रूपों को जानते हैं और हृदय में ही ये सकल रूप क्या सारा ब्रह्मांड का सब जिस जिसको आपने देखा सबका फोटो आपके हृदय के अंदर, उसको अंत ही नहीं, कैसा विचित्र कैमरा है आपका हृदय है, और जितना फोटो भी खींचोगे तो कोई एंड ही नहीं, भरता ही नहीं कभी, वो रील ही नहीं भरता उसका। समस्त रूप आज तक बचपन से जन्म से ले रबी तक आएगा, अनंत जन्मों से जो जो देखा हुआ है तो सारे चीजों सब रूप आपके हृदय के अंदर वासना के रूप में प्रतिष्ठित। तब साकलिकता एवं याज्ञवल क्या तुम ठीक कर रहे हो, ऐसे ही हो तुम, मान लिया हो। किन देवता का देवता अस्य तव दिग्भूतस्य, आगे किन देवता का व्याख्या करे भाष्कर, का देवता अस्य इति किन देवता, ये समास का स्वरूप हो गया। तव अस्य कस्य, तव तुम्हारा, कैसे हो तुम, दिग्भूतस्य दिग्भाव को प्राप्त करता है, कौन सी दिशा, पूर्व दिशा भावापन्न, दिग्भूतस्य दिग्भावापन्नस्य, कया अधिष्ठात्र देवत्या स्वयं प्राची दिग् रूपेण संपन्न किया चार नंबर पे, इसलिए कया अधिष्ठित अधिष्ठात्री देवता, कौन सी अधिष्ठात्र देवता के माध्यम से, मैंने आपने आदित्य की उपासना की और आदित्य देवता के साथ एकीभूत हो गए, तादात्म्य भाव को प्राप्त गए, जब आदित्य के साथ तादात्म्य भाव अपन हो गए तो आदित्य किसका अभिमान कर रहा है, वो किससे तादात्म्य अपन है, प्राची दिग् के साथ, अतः मैं भी प्राची देवता वाला हो गया। इसलिए कहते असो ही याज्ञवल्क्य हृदय आत्मा दीक्षु पंचता विभक्तम दिगात्म भूतम तद्वारेण, क्योंकि ये समय ये जो याज्ञवल्क कैसा है, असो याज्ञवल्क्य हृदय आत्मा दीक्षु पंचता विभक्तम, हृदय और हृदय रूपी जो हृदय चिंचो आत्मा वो कैसा है, दीक्षु पंचता विभक्तम, दिशाओं में पांच रूपये विभक्त करके दिगात्म भूतम सन, दिगात्व भाव को प्राप्त हुआ, दिग से साथ तादात्व भाव को प्राप्त हुआ है, तद्वारे यथोक्त हृदय के द्वारा ही सर्वम जगत आत्मत्व उपगम्य, संपूर्ण जगत को स्व से अभिन्न रूपेण स्वीकार कर रहा है, संपूर्ण जगत को मैं हूं ऐसा अभिमान कर रहा है, आत्मत्व उपगम्य अहम अस्मि दिगात्मा, ऐसा निश्चय हो गया, अहम अस्मि दिगा, देखो स्पष्ट भाषा सब बात बोल रहे हैं, अहम अस्मि दिगात्मा इति, जैसे दिशो अहमेव सदैव सदृशा दिशो अहमेव, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया उपासना के द्वारा, इस पर व्यवस्थित मैंने निश्चित ऐसा निश्चय भाव आपन में, पूर्वाभिमुख सप्रतिष्ठा वचनात् यथा याज्ञवल के से प्रतिज्ञा तथैव पृच्छति, पूर्वाभिमुख होकर के प्रतिष्ठादि वचनों के साथ विद्यमान से याज्ञवल के से प्रतिज्ञा के अनुरूप याज्ञवल के से यथा प्रतिज्ञा, जैसी प्रतिज्ञा है तथैव पृच्छति, उसी प्रतिज्ञा के अनुरूप शाकल्य प्रश्न पूछता है, अहम अस्मि दिगात्मा जो उसका भाव है उसके अनुरूप प्रश्न पूछ रहा है, किन देवस्तम अस्यां दिशे सीधी, इसलिए उसका प्रश्न था, अरे यज्ञवल्क्य कौन सी देवता से अभेद भाव को प्राप्त होता हुआ तादात्म्य भाव को प्राप्त होता हुआ तुम इस दिशा का अभिमान करते रह रहे हो, सर्वत्र ही वेदे याम याम देवता उपासते यही वद्भुत स्थान ताम प्रतिपदत इति, यह भाष्यकार बहुत बात गाय के मां सोचे आप मरने के बाद होगा, खंडन कर दे भाष्यकार, उपासना करने वाला मरने के बाद देवता भाव को प्राप्त करेगा, नहीं, जो व्यक्ति यह नहीं कर पाया मरने के बाद मिलेगा, लेकिन मरने के बाद ही नहीं डालना वहां पर, यह वह नहीं बोलना, मरणा मरणोत्तर कालम एव नहीं वह, ऐसा नहीं है, यही वह बल्कि यही पर प्राप्त हो जाए, वही बोल रहे हैं, सर्वत्र ही वेदे सभी जगह वेदों में यह बात स्पष्ट है, याम याम देवता उपासते का जिस जिस देवता की तुम उपासना करोगे ते यहैव तद्भूत सन ताम ताम प्रतिपदते, यही पर यही मने जीव दशाया में जीवित रहते वक्त उस देवता के स्वरूप को प्राप्त कर प्रोद्घुष्यते वेदे, ऐसा संपूर्ण वेद में हर जगह पर यही उद्घोष किया हुआ है, निर्णय दिया हुआ है, तथा च वक्षति, यहीं पर भी बाद में कहने वाले हैं देवो भूतवा देवान अप्येति। चार एक दो में आने का भूतवा के ऊपर श्रीटिका दे रहे हैं टिप्पण। जीव दशा एव देवता तादत्व आपात्य आपद्य, जीव दशा में ही देवता के साथ तादात्म को प्राप्त करके ये अर्थ समझना। न भावी देवता भाव गोचर आगे ना आनंदगिरि के देखिए इति न भावी देवता भाव प्रश्न विषय इति, यानी कि मरने के बाद जो होने वाला होगा उसके बारे में प्रश्न पूछ रहा, ऐसा कल्य ऐसी बात नहीं। इस समय जीते जी जिस स्वरूप में स्थित है याज्ञवल्क्य उस स्वरूप के बारे में पूछ रहा है। अस्याम प्राच्याम का देवता दिगात्मन, अस्याम प्राच्याम जो है प्राची दिशा का कौन सा देवता है जो दिगात्मन तव अधिष्ठात्री, आगे ना दिगात्मन तव दिग्रूपा तुम्हारा अधिष्ठाता कौन है इस समय, कया देवता तुम प्राची दिग्रूपेण संपन्न करता, कहने का मतलब कौन सी देवता के साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त होता हुआ तुम जो है प्राची दिग्रूप को ही प्राप्त हो गए। इतराह आदित्य देवता, जवाब में याज्ञवल्क्य ने कहा आदित्य देवता श्लोक प्राच्याम दिशि मम आदित्य देवता स्वहम आदित्य देवता, प्राची दिशा में मेरा देवता उपासना का विषय भूत देवता कौन था आदित्य था, इसलिए स्वहम आदित्य देवता, इसलिए मैं इस समय आदित्य देवता से तादात्म्य भाव को प्राप्त होकर के आदि देव ही हो गया हूँ, आदि देव के स्वरूप को ही प्राप्त हुआ हूँ। सदेवा इतम, यहाँ तक का मंत्रार्थ में सदेवा पद का हिस्सा पूरा हो गया। अब सब प्रतिष्ठा के वक्तव्य, सब प्रतिष्ठा हेतु वक्तव्य मिथ्या, वो प्रतिष्ठा कौन है उसको कथन करके आरंभ किया। स आदित्य कस्मिन प्रतिष्ठित थी, वह आदित्य किसने प्रतिष्ठित है, चक्षुषी थी स्वोत्पत्ति कारण एव, यहाँ प्रतिष्ठा तात्पर्य उत्पत्ति कारण, अध्यात्म चक्षुष आदित्य निष्पन्निति ही मंत्र ब्राह्मणवादा, ये जो आपके शरीर में विद्यमान चक्षु है आध्यात्मिक चक्षु, आपके कर्म फल स्वरूप जो चक्षु प्राप्त है यही चक्षु से ये सूर्य उत्पन्न हुआ है, अध्यात्म चक्षु एव आदित्य निष्पन्न विधि मंत्र ब्राह्मण वादा, कहाँ है मंत्र भाग में कहाँ है ब्राह्मण भाग में, चक्षु सूर्यो अजायत मंत्र भाग है, चक्षुष आदित्य ब्राह्मण भाग है इत्यादि, कार्य एक कारण प्रतिष्ठित भवत, कार्य तो सदा कारण प्रतिष्ठित होता ही है, कस्मिन चक्षु प्रतिष्ठित मिति, कस्मिन चक्षु प्रसिद्ध, अरे किसने वह चक्षु रूपेण आप प्रतिष्ठित हैं, अर्थात चक्षु रूप अभिन्न होकर के आप किसे प्रतिष्ठित हैं, रूपेश्वरी रूपों में, क्यों रूपों में प्रतिष्ठित हो जाते हो चक्षु के माध्यम से, कहते रूप ग्रहण ही रूपात्मक चक्षु रूपेण प्रयुक्त भवति, बड़ा लक्षण बता दिया, रूप को ग्रहण करने के लिए चक्षु प्रवृत्त हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि अभी रूपात्मक की है कि रूप तन्मात्र से पैदा है, जब पंचभूत अपंचीकृत पंचमहाभूत का स्वरूप क्या है तन्मात्र रूप ही तो है, और तन्मात्र क्या है तत्त्व गंध रूप गुण रूप माना गया ना, अच्छा रूप तन्मात्र स्वरूप ही है, और अपंचीकृत महाभूत का ही कार्य है चक्षु, पंचीकृत का नहीं, अपंचीकृत पंच महाभूतों का ही साधारण कार्य असाधारण कार्य कोटि में सत्व का साधारण कार्य सत्व का असाधारण कार्य और इसे रजगुण का साधारण कार्य रजगुण का असाधारण कार्य, इसी में तो सारी इंद्रियां आ गई आपकी अंतःकरण और सारी इंद्रियां पैदा हो जाती है, इसे कहते हैं रूपात्मकम चक्षु, रूपात्मक तात्पर्य तन्मात्र स्वरूप, और इसने क्या किया रूपेण वो प्रयुक्त हम रूप से प्रयुक्त होकर के रूपात्मक चक्षु रूप को ग्रहण करता है, रूपेण नियुक्तम जहां सामने रूप आ जाता है वो देखे बिना रहता नहीं, जरूर देखेगा वो, क्यों ये रूप रूपात्मक है ये, और रूप सामने आ गया है अतः रूप को ग्रहण कर लेगा, रूप से प्रेरित होकर के रूपात्मक चक्षु रूपों को ग्रहण करता है, इसीलिए उस रूपात्मक चक्षु रूप अतएव चक्षु कहां प्रतिष्ठित होगा रूप में ही होगा, मृत्तिका के रूप में मृत्तिका को ही घट प्राप्त कर लेगा, क्यों घट मृत्तिका रूप ही था, घट यदि मृत्तिका रूप ना होता मृत्तिकात्व घट मृत्तिका स्वरूप कैसे प्राप्त करता, सिद्ध हो गया वह घट भी मृत्यु का स्वरूप ही है। तदत यहां पर भी रूप से प्रेरित हो रूप को क्यों देख रहा है चक्षु, क्योंकि चक्षु भी रूपात्मक जरूर है। रूपात्मक में चक्षु रूपेण प्रयुक्त सन रूप ग्रहण आय प्रवर्तित है, यही रूप प्रयुक्तम तैरात्म ग्रहण आय आरब्धम चक्षु, यही रूप प्रयुक्तम जिन जिन रूपों के प्रयुक्त हो जाता है प्रेरित हो जाता है तई आत्म ग्रहण आया उन्हीं के द्वारा उनके स्वरूप को ग्रहण करने के लिए आरब्धम चक्षु चक्षु का आरंभ किया गया है। आरब्ध आरंभिक घटम मृदोर आधार आज हेतु से दृष्टत्वात्, आरब्ध और आरंभिक इन दोनों में क्या होता है आधार आधे भाव होता है। जैसे मृतिका घट आरब्ध है उसको आरंभ करने वाला कौन, आरंभिक कौन है वो मृतिका है, आते घट मृतिका में अधिष्ठित है आधार और आधे भाव दोनों में हो जाता है। तद्वत यहां पर भी रूप और चक्षु में समझना, तस्माद सादित्यम चक्षु सह प्राच्या दिशा सह दस्त सर्वे रूप सर्वे ही रूपेश प्रतिष्ठितम अहम ऐसा ध्यान कर लो। इसलिए अज्ञल का कार्य का तात्पर्य आदित्य के सहित चक्षु के सहित प्राची दिशा के सहित तत्र से अन्य समस्तों के साथ में मैं रूप में प्रतिष्ठित हूं। सर्वे प्राणी प्रकृति सकल प्राणियों के माध्यम से ही तो है ना, इसीलिए चक्षुषा सह प्राची दिक् सर्वा रूप भूता तानी च कस्मिन रूपानी प्रतिष्ठितानी थी। ठीक है भाई, चक्षु से के प्राची दिशा में ये दिक् सर्वा प्राची दिक् सर्वा संपूर्ण प्राची दिशा रूप भूता रूपात्मक है वह रूपात्मक प्राची दिशा तानी च कस्मिन रूपान प्रतिष्ठितानी वह रूप भी किसमें प्रतिष्ठित है जान करके बहुवचन कानी रूपाणी प्रतिष्ठितानी, तब वो जवाब मिलेगा एक वचन ही मिलेगा हृदय होगा भ्रांति में डाल रहा हो। जैसे एक चक्षु अनेक रूपों में प्रतिष्ठित है, अगर अनेक रूप में तो बहुत सारी चीजों में प्रतिष्ठित होगा वो हर दिमाग में। एक आदित्य था वो एक चक्षु में प्रतिष्ठित हो गया और वो एक चक्षु अनेक रूप में प्रतिष्ठित हो गया, अतः जरूर वो अनेक रूप अनंत कोई दूसरी चीज में प्रतिष्ठित होगा, इस भ्रांति में डालने के लिए प्रयोग किया। लेकिन याज्ञल का हृदय वो प्रतिष्ठित हृदय में वो सारा रूप अनंत रूप भी हृदय के अंदर विद्यमान, अतः हृदय प्रतिष्ठितम इति होवाच हृदय इति होवाच हृदयारब्धानि रूपाणि रूपकारेण रूपाकारेण ही हृदयम परिणतम भवति, हृदय से ही आरब्ध रूप जो है ना वो रूपाकार से हृदय को परिणत कर देता है। हृदय में वासनाएं जैसी वासना जगती है हृदय को वही रूप हो जाता है, हृदय का अपना कोई रूप थोड़ा है, हृदय का अपना अंतकरण का कोई अपना स्वरूप नहीं होता, अंतकरण निरूप है। आप लाया जो चीज वासना जगी वो वैसे हो जाओगे, और जैसे वासना जगती है जैसा हृदय जिस भाव से अभावित हो जाता है सारा शरीर में उसका असर दिखता है और विशेष रूप से चेहरे पर वो झलक जाता है। काम वासना जगी पूरा शरीर में काम को उद्वेग रहेगा और चेहरा आंख और सब में काम, एक क्रोध आ जाए वासना जगी हृदय क्रोधाविष्ट हो जाएगी, जैसे पूरा शरीर क्रोधाविष्ट हो जाएगा और चेहरे पर क्रोध का जो प्रभाव दिखाई देगा। इसे जो भी वासना जगता है वह है कहां वासना, हृदय में ही है। इन हृदय में आप जो अपने कर्म भी हैं वो कर्म फल स्वरूप क्या होता है विभिन्न वासनाएं जगती रहती है, जो जो वासना जैसी जैसी जगती है वैसे वैसे हृदय में होते जाता है, और जैसे जैसे हृदय जिस रंग से रंजित हो गया वही आपका असर पूरा शरीर में मन में सब में होता है। इसलिए कहते हैं हृदय आरब्धानि एव रूपानि, हृदय से आरब्ध रूप। लेकिन आश्चर्य यह होता है ये रूप उस हृदय को तदाकार से आकारित कर देते हैं, जिससे आरब्ध हुए उस पर अपना रंग को चढ़ा दिया, ये विलक्षणता है। वासना निकले हैं हृदय से जगे हैं और वासना करती क्या है हृदय को अपने रंग से रंगित कर देते हैं। इसलिए कहते हृदयम च परिणतम रूपाकारेण ही हृदयम परिणतम भवति, रूपाकार से हृदय परिणत हो जाता है। यस्मात् क्योंकि हृदय ही रूपाणि सर्व लोक को जानाती, क्योंकि हृदय से ही समस्त रूपों को यह लोग सर्वो लोक सभी लोग जानते हैं। हृदय मिति बुद्धि मनसी एकीकृत निर्देश, हृदय शब्द से अंतकरण लेना बुद्धि मन सब एक करके कह दिया गया है। तस्मात् हृदय ही एव रूपाणि प्रतिष्ठितानि, इसलिए हृदय में ही समस्त प्रतिष्ठित है ऐसा निश्चय कर लेना। हृदय स्मरणम भवति रूपाणाम वासनात्मनाम, कि हृदय से ही सकल रूप कैसे हैं वासना रूपेण विद्यमान सकल रूपों का स्मरण भी हृदय से ही करते हैं। तस्माद् हृदय रूपाणि प्रतिष्ठितानि कृता, इसलिए हृदय में ही सकल प्रतिष्ठित है ऐसा समझनी चाहिए। वासनात्मनाम है ना, रूपाणाम वासनात्मना होना चाहिए, वासनात्मनाम तृतीय है उसको कर ठीक नहीं करना, वहां पर टिप्पणी में बोल दिया है इस बात को। वासनात्म तृतीयांत पाठ साधियान प्रतिमा तस्माद् हृदय रूपाणी, इसी कारण से संस्कार रूप से रूप हृदय में विद्यमान होने से कह दिया गया, रूप में सब हृदय हृदय में समस्त रूप है ऐसा कह दिया जा रहा है। यह नहीं कहना हृदय में सारा जगत आ गया सब रूप आ जाएंगे, ऐसा वासना रूप ही ना विद्यमान, यही सिद्धांत है। आप देखो जितने शब्द है अनेकों पुस्तकों को एक सीडी के अंदर भर देते हैं, एक छोटा सा सीडी में अनेकों पुस्तक एक सीडी में, क्यों जो पेज है ना एक पेज का फोटो खींचा और फोटो को फिर उसमें लगा दिया और उसको भी फिर कर देते स्कैनिंग कर देते तैयारी कर देते फोटो स्कैन करते हैं और ऐसे बना दिया उसको एक की के बराबर भी नहीं जाते इतनी डाटा एक सीडी के अंदर कई पुस्तक। अगर रामकृष्ण मिशन वालों ने भी निकाला अभी पूरे विवेकानंद के जो 9 वॉल्यूम है और भी कई ग्रंथ कम से कम 25 ग्रंथ है एक सीडी के अंदर 300 रुपया में। या तो हम वाणी भरते ना इसलिए एक सीडी में 10-12 घंटे का जा रहा है, वाणी नहीं है पढ़ सकते हो उसको सीडी डालो और पन्ना पलटो देखते रहो, पन्ना पलट रहे हाथ से नहीं कट कट कट करते जाओ पन्ना पलटते जाता है और पढ़ते जाओ। हमारे पास भी गीता की सीढ़ी है उसमें शंकराचार्य जी का भाष्य भी है, महात्मा गांधी का जो व्याख्या है, रणडे की व्याख्या है, कईयों की व्याख्या है उसमें, उसके अलावा पूरा गीता भी है, गीता का डिक्शनरी भी है, अकाराज अनुक्रमण का भी है, प्रश्नोत्तरी भी है, सामान्य ज्ञान भी है, खेल भी है, गीता जी को खेल गेम्स भी है उसके अंदर, प्रश्नोत्तरी क्विज भी है उसके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं एक सीढ़ी के अंदर। उस सीढ़ी का दाम 2000 रुपया 25 रुपया नहीं है, हम उसकी भी नकल करके 25 रुपए दे देते भले इन 25 रुपए का नहीं, 2000 रुपए की सीढ़ी है गीता वाली, कई घंटे सारी जिंदगी पढ़ते रहो उसमें, घंटों में कोई गिनती नहीं होती, सारे पुस्तक डाल दिया गया है, अभी इतने पुस्तक पढ़ने को कितना टाइम लग रहा है आपको, 3 साल लग गए ना, अब उसे पढ़ते रहिए कई साल तक, जिंदगी भर पढ़ते रहिए सीढ़ी को, इतना घंटे का प्रश्न नहीं है वहां पर। इस तरह से सारा संसार का रूप इसलिए हृदय में वासना के रूप में है तो कौन सा बड़ा आश्चर्य है। आज विज्ञान ने दिखा दिया इतने हजारों सैकड़ों पुस्तक को भी आप एक सीढ़ी में भर सकते हो तो अनंत जगत हृदय में बस गया तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए कहते कसन पृष्ठ गई थी जवाब तो हृदय रूपांतर स्थानी थी एवं याज्ञवल क्या, तो शाग्ञ कहते ठीक कहते हो ऐसा ही आप है हम मानते हैं इस बात को।